أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا سيدي أحمد التجاني رضي الله عنه وأرضاه وعنا به آمين وعن جميع خلفائه وورثته وخاصة منهم سيدي وقرة عيني سماحة الإمام الشريف صلاح الدين التجاني رضي الله عنه وأرضاه وعنا به ونفعنا به في الدارين آمين وهو صاحب هذا الكتاب كتاب النور في الطريقة التجانية أما بعد يقول الشيخ صلاح الدين التجاني رضي الله عنه وأرضاه وعنا به في كتاب النور في الطريقة التجانية في الباب الرابع الآداب آداب الذكر أولا يندب الجلوس للأوراد مثل الجلوس في الصلاة أي متربع أو متربعا kon ci jotaay bi di wess ñu ngi won batay kon ci buntu bi nga xamne moy buntu ñentel bi nga xamne mo aju ci teggini hein gisoon nañ teggini talibé bi di gëm ak sëriñ bi teggini talibé bi ci jëmmi bopam teggini talibé bi digëntem ak ay mbokki talibem teggini nga xamne mom mo aju ci talqin ak li ayu ci talqin manam sa joxe werd nak li ci aju ci teggin nga xamanteni xeyna sax lolu ki muqaddam bi la gëna ki ak talibé bi manam mu xam li muy jël lan la xeyna lolu mo ci gëna doon ci reum ki jël ci muqaddam bi comportement bi nga xamanteni mom la wara amé ak nga xamna non la wara japp mbir yi kon moy li ngi gis jotaay bi di wessu ci teggin nga xamne mo aju ci joxe werd ñu jëm ci tombe teggine bi nga xamanteni xeyna mo mujju ci buntu bobu muy adabu zikr muy teggine yi nga xamanteni mom mo aju ci zikr bi ci bopam zikr si manam moy werdi werdi nga xamanteni mom lañu jëfëndiko moy tarixa bi ndax amna ci wir yo xamanteni point yo xamne di nga xamne manam dafa jago ci tarixa bi waye yi dul yoolu da nga xamne it manam zikr en general kon yi ay teggine la yo xamanteni day tax nit ki gëna mëna jariñu ci zikr yi nga xamanteni mom lay def ba ci jëk kon rakmu wahid mune yundabu dañuy sop al julusu tok lil awradi ngir werdi manam li ay lil awradi manam moy buy def werdi bu ko waxe fi moy ñetti al werd lazim biñu xam werdul wazifa biñu xam ak hadratul jumaa wala haylatul jumaa kon yoy yep bu ci ne sop nañ ci togaay bi manam togaay bok nit ki di tok kon sop nañ ko ci nga xamne kon ki tok def ko kon mom moy epule yol fouf mom moy gëna jariñu ki nga xamanteni daf ko def te togul bam dess bu fekke ni ko ngant mom moko taxa def par exemple ki nga xamanteni da nga nek ci contrainte deug te waxtu yi na la raw man ngay wër du dox a condition que ngay xol fi sa tank nga bañ ko tek ci sobe wala par exemple ki nga xamanteni mais yoy sax dina ñew ci atté yi concerne werd bi manam ci fekk bi concerne werd bi buñ démé ba ci buntu awradi waye kon togaay bi nga xamanteni manam té togaay bi mu wax moy misla lu melne ka al julusi togaay bi ñu xam fi salat ci julli manam moy at tawarruk bobu mom moy at tawarruk moy tok comme boy julli rek bay tayé ni ngay togi nga xamanteni say tank day nek ci soufu poj mo xam muy bi nga xamanteni mom ngay togi ci fin bi comme tayé bu mujj bi par exemple bobu mom mo gën mais bo ci def ci yoy aussi baxna bo ci def ci yoy aussi baxna donc lolou aussi moy bu fekke ne man nit ci man nako budé ko xamanteni nak dafa fébar man tok non yag mu tok benen façon mi tok pour man aussi day bax awwala bok mutarabbi'an mu don ku ferang layu ferang layu aussi boko defé baxna donté bé surtout lég nak ñu andi ci ay téxalé né par exemple ki dooro tambali blé mo gën moy tawarruk bi moy togé sa poj samp bo mané samp sa tank bi comme boy jull rek mu jublu xibla mo gën ki nga xamné nak boko défé sa tank day metti ba doto mëna téwlu aussi boko teurelé non wayé nga amé position bobu aussi mo gëna depo téggen surtout pour ki mubtadi bi motax ngay gis par exemple dina ko wax ci kanam ci wazifa bi ñuy wax ki nga xamanteni de buñu ag ci jeurul kamal bi bala ñu ag ci 7e bi jina yunus sallallahu alayhi wasallam day tew ak ñi and ak mom mu changer togi comme ñu togi ci julli waxul frank lay mais mu ne comme ñu togi pour julli kon loolu wone ne kon bobu mom mo gëna and ak toroxlu bi ak technique et cetera waye batay frank lay bi baxna surtout pour werde bi frank lay bi baxna motax mu ne aw mutarabbi'an wala bok mu frank lay kon tegg bobu premier teggin bi moy tok boy defert bi boy do bu ci don ci ñetti zikar yoy raqm 2 kon moy ñaarel bi mu ne yajibu day war xam nga fele tok bi yun dabu la waxon manam fi baati comme jappel ne moy baatu fiqi rek moy baatu fiqi ndax fiq tariqa bi dafa nuru bu baax ak fiq sala kon yajibu day war kon fi taharatul badani labu yajibu kon yajibu taharatul badani wa thawb wal makan wujuban laziman tabtulul awradu biduni mun yajibu day war taharatu labu al badani yaram bi wa thawbi ak mbubmi wal makani ak bereb bi kon taharatul hadas ak khabas yi werde bi daf kay laaj wujuban ak war laziman gu takko am pour fedel ki ne maam lu war la ba ag ci tabtulu day yakku al awladu werde yi bidunihi ci ludut lab gog manam lab gi muy japp ci deja dindi fexé ba taggo mbolem sobe ci sa yaram ci sa yere ak ci beureup bi ngay julle mais aussi yow ci sa bop nga nek ci état bo xamanteni da nga lap déjà waro and ak janaba waye aussi même da nga wara bu sa japp toje par exemple da ngay japp alors que boudé comme zikr bu nit ki di def ni rek xam nga lolu lap gi tahara bi mustahab la ci comme nga tok ni rek di def zikrullah bu bokul ak werde bi azkar ki ni tahara bi mustahab la ci waye azkar yi nga xamne nak moy azkar khassa mom tahara wajib ci non ko lol lu ci jaru ki la par exemple ki nga xamne da nga tok ni rek sa xel nek ci nga jamo yalla def sans la ilaha illallah wala 70 istighfar man nga ko def non sans ki wala jang alquran ni donc man nga ko def sans pour autant nga am japp bu fekke teew tire par exemple budé ci alquran mais budé wer di nak mom tahara bi wajib la ci té manam bu ci ñaké daf ko yak daf ko yak donc dina ñew ci après yenen atté donc pour li pour wax na rek man tahara bi lu ci war la après ki nga xamanteni nak mom dafa nek ci ben état bo xamanteni man ko comme julli rek ki nga xamanteni dafa nek ci moment bo xamanteni man ta am tahara bob bu dé ci lu melni fièvre sax werde bi mustahab rek lay doon mais bu ko ki defi da koy mëna def ngir darura bob من إذا قرأ الوظيفة فلا بد من الجلوس في مكان طاهر يسع ستة أشخاص. من إذا بفكنا قرأ دفع جان الوظيفة وظيفةي. ماي سكر وظيفة بنيدف. من فلا بد من تنيك من الجلوس في توك في مكان تبرب طاهرين بلاب. دجا بربي لول مم تلوار دفار لاب. بربي تلوار. dafar lap lol moy manam beureub be ci be mu wax ci kaw manam asaw bi mbub mi dal li day dugg ci bir manam fi stawb rek la wax mais ku comme julli rek ki nga xamne bi ngay zikkar comme par exemple ki nga xamne da nga nek ci ci auto wala ci train wala yi demé non di def werde bi xam nga fekke ya ngi sol sa dal lool bu fekke lool il faut mu woor lan dal li labna bu fekke ni woru la da ngay summi dal li tek say tank ci kaw té do bouger sa tank ba kër werde bi di jé donc parole la maam ci lim wax sawb maam mais day lambalé maam liñuy sol maam muy bu féké da nga kalaw di ci dugg bu féké da nga soli dal aussi def ci dugg mais après dal yi yoy dina ñew ci até yi nga xamné mo mo concerné werde bi ci masaili kon bu féké ne wazifa la maam da ci am charte bu particulier moy ginnaw la bu bërepp bi xamanteni ñom ñëpp ko bokku bu dé wazifa mune yasau manam beureup bobu yasau day yaatu day xajo sitata juroom ben ashkhasin ci ay nit manam faaw mu doon beureup bo xamne juroom ben nit manam ginaaw yow li dess ci place bi juroom ben nit daf ci xaj lolou charte la ci lolou charte la ci manam pour khiraatul jawharab motax ngir jawharab bi bo agge ci 7e voilà yannu sallallahu alayhi wasallam day tew ñeenti khulafa yi radiyallahu anhum dañuy tew muy ñaati juroom sayyidina cheikh radiyallahu anhu lay tew muy juroom ben donc motax faaw beurep bi doon fo xamanteni day xajo juroom ben nit bam dess ki nek ci xalwa ki nek ci xalwa leg ba han yasam mo day xajo wa moy comme wasi'a kursiyuhu wasi'a rahmatuhu kullu shay lu kon bam dess ki nga xamanteni dafa nek ci xalwa loluy bagge ci masaili ci awradi dinako wax ndax baytu xalwa bi man na nek bayt bu xat mais mom nek gi nek ci xalwa motax day déroger ci règle bob kon manam lolou may ci liaju ci wazifa bi kon raqm salase manam 3e teggin bi kon moy na nek ci beurep bo xamne wazifa bi beurep bi dafa wara lab ginnaw lab yi nga xamne tuddu nañ ko ci kaw beurep bi dafa wara lab mais jeuhore bi jago ci ne dafa wara nek fo xamanteni juroom benn nit dañ fay meuna ne raqma 4 manam ñentelu teggin bi munay yadau yadayhi ala fakhizayhi wala yughmidu aynayhi illa in kana akhsha ala qalbi munay yadau day tek yadayhi ñaar loxom ala fakhizayhi ci ñaari pojam moy ni tek ko ci ñaari poj wala bu de nenen gi nga toge aussi tek non ma yor se kurus ni ngir mom mo gëna manam posture ngir nga posture bi bu de dafa nek posture toroxlu day dimbali nit ki ci xolam aussi toroxlu ngir relation étroite bi nga xamanteni mo nek digënté batil nit ki ak zahiram motax lolou li ci am solo mune wala yughmidu wala yughmidu te du gëm aynayhi ñaari bëtam illa lu moy in kana bu fekke ne dafa nek akhsha di gëna toroxlu li qalbihi ñel xolam manam do gëm sey bëtt lu moy bu fekke ne kat da nga xamne surtout bu de ko xamanteni ñun ñi doora tambali leg leg bo gëmme di nga gis ne parfois ci ngay gëna concentré wu ci ngay gëna toroxlu bu boba nga gëm mais sinon ñak gëm mi moy gën raqm 5 am juromelu teggin bi mune yundabu tatyibu majlis dhikri ndamiya bu ki non tatyibu majlis dhikri walubsu al-libas at-tayyibati hillan wa ra'ihatan iz anna majlis adh-dhikr yahduruhu al-mala'ika wa ghayruhu min khalqi Allah ta'ala kama fi al-ahadith as-sahiha mune yundabu des di sop dañuy sop tatyibu manam neexal xetuk moy parfumé tatyib at-tayyib ay parfum ñi laal kon fexé ba manam man nga ko défé nak parfum man na doni ciuray donc té bu ñi wax parfum bu am alcool taxul ñi wax fi ndax comme nga man day doon lo xamanteni du am sobé sobe lo xet gëna neex sobe la donc ma fexé parfum man na doon ci parfum man na doon ci ciuray kon majlis zikri jotaayu ci karbi manam fexé ba xet gi neex loolu luñu sopp la mune walu ci ak sol al libas yere yi at tayyibati yu tey hillan ci manam ak dagan manam yo xamanteni yu dagan la amin wu dagan ko amé waraihatan ak xet ba nopi mu don yu neex xet manam yo xamanteni dañ ci def parfum baña ki rek num la nexé fum la fekk rek nga ni akhara mu yor da di jël la di ki manam diko wajal fexé ba beurep bi déjà xet gi neex sel tay iz ngir ne kat dafa fekk ne anna lay wer bi wer majlis zikri jotaay zikr yahduruhu dakay tewe al malaika malaakai wa ghayruhum ak ñul ñom min khalqillahi ci mindeef yalla ta'ala hum kawmi kama kom ni nga xamanteni non la ñewé fil ahadisi ci hadisi as-sahihati nga xamanteni yu wer la ngeena boy xol lu melni jawhar bi rek ci wax wasifa bi wax na la ñoñ nga xamanteni ñoo ci tew te du do ñoñ kesse malaakai yaangi fi malaakai yaangi fi ñu yeneen mindeef sun ban santala yu baax yi nga xamanteni wala même jinné julit ni ni tew jotaay zikkar yi ngir ñoom dañuy ñew di ci profiter comme ñep ay mindeef lañ yo xamné ñi jariñ ci yoy ñoom dalen di jariñ kon man ñi ñew di ko fekke donc ak ñeneen ci mindeef sun ban subhanahu wa ta'ala wala yeneen nit yalla ño xamanteni duñ leen gis way dañuy téé jotaay yu baax yoy kon baax na sopp nañ kat kon nit ki gor gor lu ba fi mi defé zikri doon fo xamanteni xet gi day neex ba nopi fi mi nekk doon lu tey yere yi mi solo ki xet gi neex ba nopi mu doon lu lew aussi rahm sita muy kon juroom bennel teggin bi munew yi sahabu tartil al awrad tartilan wa adam al isra' fiha ma adam al lahn fi alfazha munew yi sahabu dañuy sopp tartil al awrad manam tartil moy comme ni jangi alquran manam di jang bu tey jang bu tey bu jup liñ wara xëc nga xëcuko luñ wara xëc nga bañ ko xëc baña dag fo warta dag baña taxawi fo taxaw kon tartilan ak tartil wa adamul isra'i ak ñak gawtu fiha ci werdi ma'a andak adamul lahni ñak def ay foot lahna moy di prononcer no xamanteni du nonu moy def faute fi alfaziha ci ay batam moy budé ci werd bi astaghfar bi astaghfirullah la astaghfirullah do astaghfirullah astaghfirullah do lol boba day don lakh manam moy bati werd bi bati bat arab budé dafa am akum astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah bok gëné mëna mëna yéxal mo gën astaghfirullah donté xeyna mais li gëna néw mom moy nga fexé ba manam bati bu ne nga tuddu ko bañ di ci non rek ay bëgg gaaw dem ak nan man damay yor di 2 minutes ak 3 minutes donc yoy atax ko bari ci koko yalla may nak nga man ko def mu gaaw te teewut nga jox lu ci nek akam lolou may ci sunu borom la subhanahu wa ta'ala kon ak bañ di ci gaawtu bañ fo tolu diko ndax gaawti bi deja jafé na nga jëm ko gaawtu yeru yakam de bonop mu and ak teewu lolou dana jafé bonopi bañ di defi foot ci bati astaghfirullah surtout Allah bi ha bobu dafa am solo ha bobu dafa am solo do astaghfirullah handula moto lol li ci jara baye xel ha Allah li ci jara baye xel aussi bien ci astaghfirullah que ci la ilaha illallah aussi do wax la ilaha illallah par exemple parce que boba ha yi ñewuñ la ilaha illallah ha bi fi mi joge ci denn bi lay joge moy lettre bi gëna sori donc astaghfirullah la ilaha illallah yoy mom kenn ku nek yakarna war man nako prononcer ak salatu ala nabi bi aussi manam nga diko def ni mu waré ku man salatul fatihi mo geul budé budé ci werde bi mais sino salatu ala nabi bu meuna don allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم مام بعد بني nga jox ko jox ko akam baña top gawtu ba do jox bati akam wala nga di ci def ay faute naka nonu budé ci hayla labi aussi moy hadara jumaa bi nonu la ilaha illa allah ak allah naka nonu budé ci wazifa bi astaghfirullah al azim allati la ilaha illa huwa al hayy al qayyum salatul fatihi comme ni nga waxe legi la ilaha illa allah ak jurul kamal bi aussi manam ki genn arafi genn non arafi genn ben bu nek jang ko ma muy tel nit ki mu jang ko diko prononcer comme ni xamanteni non la ko wara prononcer kon bañ ci def ay faute rakm 7 man juroom ñaarelu teggin bi mune yustahabu adamul iltifati athna al wird ma yustahabu dañuy sop adamul iltifati ñak gesu athna al wird bi jamono wird bi athna al wird manam jamono bi ngay werd sop ne nga baña gessu gessu amna gessu bu ndaw ni kon ci say wet wala geccu sa ginnaw waye li geun sax moy bo mané do gessu ci sa xol manam nga xamné sa xol day deggnal borom bi subhanahu wa ta'ala kon panna werd bi mais au minimum mom lol bu ko ñepp man minimum bi moy nga fexé ba quand même ci sa cieur do gessu ngi di gessu ngir magal jotaay werd bi رقم 8 كون جوروم نيتيل بي مونيه يستحب الجهر بالهيله والوظيفه للرجال دون النساء وكذا يستحب عدم الجهر في الاوراد مونيه يستحب داني سوب الجهر بيرل بالهيله تي هيله لا ماي حضر الجمعه والوظيفه اك وظيفه للرجال لولو نك غور ني تخ ني واخ نين غور ني دون النساء واي ديت جيجين ني manam lolou moy ki koy def ci mbolo motax ñu wax mais par exemple ñi nga xamne ñoy borom ganti nga xamne lim lañuy def bu boba duñ ko biral wala même ki def wazifa bi diko def yow kesse do ko biral waye bu fekke nak ci mbolo la lol kat dañu sopp ñu biral ko loli goor ñi tax ñuy wax goor ñi ñom ñokay biral jigen ñi mom dañ koy jang ci suuf mune wakaza naka non yu sahabu dañuy sop adamul jahri ñak biral fil awradi ci werdi manam werdu lazim non lañuy soppi manam bañ ko biral diko wax ci kaw manam bobu werdu suuf la wazifa ak manam werdu suuf la ba nopi dañ ca da ngay bero ngokay def to do ko def mbolo ñaari ci dess muy haylal bi ak haylal moy hadratu jumaa bi ak wa wazifa bi bo ñoy mom biral la ak mbolo nga xamanteni ci ñett yi di nga am danaka xetu zikri yeb di nga am zikru sirr ak zikru jahr di nga am zikru fard wala zikru infirad ak zikru jamaa kon ndax muti sa juroom ñentel bi mu ne yustahabu dañuy yustahabu taghyirul jalsat fi alwazifa wa dhalika qabla almarati as-sabi'ati min jawratil kamal لتكون كجلسة الجلوس في الصلاة احتراما لمن يحضر الوظيفة وقد ورد عن سيد أحمد التجاني رضي الله عنه وأرضاه عنا به آمين أنه يحضرها رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الأربعة من يستحب لن يصب تغيير صب الجلسة توجنوي الجلسة دموز الجلسة وجلسة لمرة وفعلة لمرة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة فرم بي بني جلسة موي اك توك مانام بن توك بن سيانس بار اكزامبل ني ني جلسة لول اسم مرر مون نان اسم مرر تي صرف بودي جلسة مانام فعلة xam nga jalsa ci waznu fa'al fa'ala la jilsa ci waznu fi'ala bu boba hay'a la ismu hay'a moy ismu marra ak ismu hay'a comme jilsa manam togin mata buñ né jalsa moy ab togay wala ab séance buñ né jilsa moy togin manam ni nga togé parce que bi nga togé mata fi kon soppi jilsa bi al jilsata manam togin wi fil wazifati ci wazifa bi wazalika te lol nak qabla al marati li jitu yon wa asabi'a bay jurom ñaar min jawharatil kamal ci jawharatul kamal jawharatul kamal fi madhi sayyidir rijal mi ñi jang ci wazifa bi kon fukki yon ak ñaar la bala ñu ag ci jurom ñaarel bi lol nak li takuna ngir mu nek ka jelsati ko ka jilsati kon toginu al julusi tok bañi tok fi salati ci julli nga xamne ne no manon toge bo agge ci jeurutu kamal bi lata muy ag ci 7eme bi nga tok comme ni xamanteni non lañu toge ci julli ihtiraman ngir warmal liman ñeel ña nga xamne yahduru ñoy tew al wazifata wazifa bi waqat ti ci deug deug wara dorotna an saydi ci jigi sama sang ba ahmed tidiane di sidi ahmed tidiane radiyallahu anhu wa nabi amin radiyallahu anhu allah buri al anhu ci mom wa anna ak ñun bihi ci daraja mu ardaahu te mu geureum loko annahu naka mom kat li annahu naka luy mbir yahduruha day teewé wazifa bi rasulullah ndawul bur yalla sallallahu alayhi wasallam sallallahu jul allah bur yalla alayhi ci mom wasallama te doliko muccel wal khulafa wa khalifa ak al arba'ati yi nga xamanteni ñoy ñenti mul khulafa rafiduni amna ci riwaya aussi que ne sidi ahmed tidiane radiyallahu anhu daf kay teewé kon manam moy wazifa bi boy jang jeurul kamal bañi bala ñu ag ci jurom ñaarel bi kon nga changer sa togin ba tok comme ni nga xamne non lañu togi bi julli ngir warmal ñoo nga xamne ñokay teewé sallallahu alayhi wasallam ak khulafa'am yi radiyallahu anhum ajma'in rakma 10 kon muy fukkelu teggin bi mu ne sahabu raf'ul yadayni fil marratil akhirati min al jawhar ami sahabu dañuy sop raf'ul yadayni yekati ñaari loxoy fil marati ci yoon bi al akhira bi mujju min al jawharati ci jawharatul kamal bi ci wazifa bi toujours moy buñ démé ba ag ci jawharatul kamal bi 12e per bi moy bu mujju bi sop nañ yekati loxoy manam comme kuy ki ñaan comme ci ñaan lool nak manam ci dernière per bi lañ ko wax motax yi ñi def comme buñ né ba juroom ñaarel bi di ki ak di diwo xawma exactement fa lañ ko tek ndax ci dernière per bi lalé la ngiss ñu xamné bu ñëwé ba ci juroom ñaar bi da ngiss ñu ki dañuy dal seen loxo diwo après ki waye xawma exactement fan da tégu per bu mujju bi dal di 12e per bi di mujju mom lañuy wax yékkati loxoy ñaan comme ça nga xamanteni après dal diwo ci kanam té ci wazifa bi fi ni lañ fi wax yékkati loxo après diwo donc aussi ñu def après salatul fatihi da def subhan rabbika da diwo aussi xawma exactement fan lañ ko fan la tew ni dal lañ xam kon lolay fukel bi ak be moy rahmi 11 mun wayajibul ijtima'u lil haylati wal wazifa in kana hunaka ikhwan wa huwa shartun fiha fa in lam yajid fa'alaha wahdahu wa yastahabu al infirad fi wird sabah wal masa mun wayajibu day war li lu war la am obligation la al ijtimaa bolo lil haylalati ngir haylal moy hadar al jumaa ngi ko wax haylal ngir ne la ilaha illallah biñ ci def ndax kum neex la ilaha illallah ngi koy def ci début ba fin way kum neexit nga def la ilaha illallah ben parti ak allah ben parti kum neexit nga def allah kesse début ba fin mano def nak allah tek ci la ilaha illallah mais dañ koy way al haylal waye xeyna muy yoonu ci yeesu suñu boré hadratul jumaa kon ci hadratul jumaa bi ak wal wazifata ak wazifa kon mbolo mi daf ci war in kana in man pour condition la charti la in kana bu fekke ne nek na hunaka fofé mom mu nek mom tijani bi ikhwan ay mbokum ay mbokki talibé man bu fekke ne amna mbok yo ko meuna defar rek daldi war wa huwa te lolou kat shartun shart la fiha han ci wazifa ak hadratul jumaa mbolo mi shart la ci mais bu fekke ne amna mbolo mu ko meuna def bo mi mbolo fa in bu fekke ne lam yejit amul amul mbolo faalaha mu def ko wahdahu mom dom bu boba mom dom la koy def way istahabu te dañuy sop al infirad beru manam def yow dong nak kon contrairement ak wazifa ak hadara fi werdi ci werdu as-sabah suba wal masa ak ngor moy werdi biñ xamé werdu lazim bobu nak mom dañu sop nga def ko yow kesse kon fukel ba ñaar athani 10 munay yustahabu istihdar maani zikri wa an yusghiya bi qalbihi ila al-wirdi wa alfazihi munay yustahabu dañu sop istihdaru tewlu maani maanay az-zikri zikr bi wa an yusghiya akmu diglu bi qalbihi ak xolam ila al-wirdi jëm ci wirdi bi wa alfazihi ak batam manam dañu sop batay ki nga xamanteni day def wirdi bi muy tewlu kent lay katanam maanay zikr bi nga xamne mom lay def mo xam muy istighfar bi bu nek ci istighfar bi muy tewlu deja maanay istighfar bi ak le fait que da ci wuyu ndigalu sunu borom subhanahu wa ta'ala mona istaghfirullah rabbakum boy nek ci salatu ala nabi bi aussi sunu borom mo ne ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima donc ak di tewlu maanay salatu ala nabi bi nga xamanteni mom lay def ak bat yi ak diko deglu ci xolam diko deglu ci xolam bañ rek def ko ni achwayen diko deglu di deglu bati zikari bi ci bopam kon lolay fuké ñaar fuké bi ak ñett mune yustahabu istihdaru surati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa annaka jalisun amamahu tastamiddu minhu al-anwara wal asrara قبل الدخول في الذكر وكذا حال الذكر فإن لم تستطع استحضار سورة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلتستحضر سورة صاحب الطريقة فإن لم تستطع استحضار سورة الشيخ فلتستحضر سورة من تعتبره شيخك من المقدمين والخلفاء الذين تعرفهم فالكل في سلسلة واحدة إذا استحضرت أولها فكأنما استحضرت آخرها من يصحب دنيو سوب استحضار تيولو سورة جمي رسول الله داول بري الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الله بري الله عليه تيمم وسلمت دولي سلمت تيمم وأنك أك تيولو ني يوكد ليوير بوير موين جالس أجي تونغ أمامه تيكنا مام مومي أنتب صلى الله عليه وسلم تستمد دنجي تبو di alimenter wu minhu di jeul ci mom al anwar al leri wal asrar ak secret yi mboti qabla lolou nak lata ad dukhuli sak dug fi zikri ci zikar bi wa kaza nak nonu hal zikri ci jamono bi nga xamanteni yaangi zikar fa in bu fekkene nak lam tastati manulo istihdara tewlu surata jemu am farmu rasulillah ndawul bur yalla sallallahu alayhi wasallam salallahu alayhi wa sallam alayhi wa sallam doliko muccel mune boko manul fal tastahdir kon nanga tewlu surata jemu sahibi tariqati borom tariqa bi moy sayyidina shaykh radiyallahu anhu fa in bu fekene lam tastati' manulo istihdara tewlu surata jëmmu ash-sheikh serigne bi radiyallahu anhu adawna bihi amin faltastahdir kon bo baba nga tewlu surata jëmmu man ka nga xamne ta'tabiruhu mom nga jappe sheikhaka muy sab serigne min al muqaddamin ci muqaddami wal khulafa'i ak khulafa'i am muqaddami ak khulafa'i ñi nga xamne ño am degré khalifa allazina ñi nga xamne kenn ci ñoo nga xamne ta'rifuhum xam nga leen ndax fal kullu ñom ñep kat fi silsilatin ñu ngi ci ab chaîne wahidatin budi ben iza stahdarta gajum ha iza stahdarta bu fekkene da nga tewlu awwalaha ke ci jitu faka annama melna ne kat ci deug istahdarta ka nga tewlu deug moy akhiraha manam tewlu nga deug akhiraha ki nga xamne mom mo ci mujj manam moy ne dañuy sop boy nek di zikkar bum ci meuna doon ci ñetti zikkar yi wala sax même yenen zikkar ngay tewlu bi moy bi nga xamne mom mo ci gëna kawé moy tewlu yonentibi sallallahu alayhi wasallam jëm yonentibi sallallahu alayhi wasallam mu nek ci sa kanam mu melni dafa nek ci sa kanam ngay yow nga tok ci kanamam yow ya tok ci kanamam manam di tewlu kon maggu jotaay gogou ak toroxlu gi nga xamanteni mom nga wara toroxlu ci kanam yonentibi sallallahu alayhi wasallam ngay tewlu nekat yaangi teub di jele ci mom manam mou lay brancher di la alimenter ngay alimenter wo ci mom di jele ci mom ay leer ak ay mbout ay secret lol nak na do baye ba tambali zikar bi mais la ta ngay tambali nga ko wara commencer d'abord nga xamne ba bo toge ba wara préparer wu nga fexé ba concentré wu ci lolou ba am istikhdar bobu dal di commencer nga xamanteni da ngay commencer ak lolou maam photo lu di ci gorgorlu pour am ba nopi mu don lu sax ba kéro ba werdi bi jeex xeyna sax idéal bi moy nit ki talib bi fum tollu muy am istikhdar bobu waye au minimum jamono bi nga xamanteni ya ngi werd ngay tewul yannabi sallallahu alayhi wasallam tewul yannabi sallallahu alayhi wasallam man nga ko tewlu ci ki nga xamanteni musna ko gis par exemple ci nalaw man nga tewlu jëm bi nga xamanteni mom nga ko gisé manam non nga ko xamanteni non ko xamé wala bo ngay tewlu ni nga xamanteni non nga ko jangé ci sirah ak ahadith yi nga xamné dañuy wasfu jëmam yannabi sallallahu alayhi wasallam ak melokanam di tewlu walé surtout jikom yu maggi manam mbolé mi nga xamanteni day tax ci tewlu bob mu don tewlu magal ak kefel sino ko dem ci rimakh ku ci deglu ci buntu charti ci fin bi nga xamanteni ci lay indi tewlu bi ñu tewlu yannabi sallallahu alayhi wasallam Seyyid Mustafa radiyallahu anhu def na ci leral yu reere ci yo xamanteni man na yombal bu baax tewlu bobu ak tewlu yi nga xamne ñoo ci gëna mat surtout tewlu yi nga xamanteni moy tewlu jëmmi haqiqatu muhammadiyya ci bopam nga xamanteni mindeef yépp lenn lañ ci nga xamanteni da ngay tewlu mu melni yow ben tok nga ci geej nga xamne mom moy haqiqatu muhammadiyya nga xamanteni salat al-nabi bi ngay def wala zikri ngay def day melni yaronbi sallallahu alayhi wasallam mom mokay def kon lolou ci yi ci gëna mag la ku delu ci enregistrement yi rimakh yi chapitre bi nga xamanteni moy charti kana mo chapitre 32 ci fin bi ki bu yaato mu fi xamanteni ndimbal mu ngi ci pour ko xamanteni tewlu bobu jafé na la donc ay explication yu leer aussi yalla ñu ko yallo fayal kon man nga tewlu yannabi sallallahu alayhi wasallam ci yoy mais bu fekke ne tewlu yannabi sallallahu alayhi wasallam ci ben ci yoy bu ci ne dafa lat bo te fek nga mana tewlu sidi ahmed tijani radiyallahu anhu warda an nabi ami boba nga tewlu sidi ahmed tijani radiyallahu anhu warda an nabi ami ndax ben la tewlu yannabi sallallahu alayhi wasallam ak tewlu sayyidina cheikh radiyallahu anhu mom ben la bu fekke ne mano tewlu sayyidina cheikh radiyallahu anhu té amna kenn ci muqaddami wala khulafa wa sayyidina cheikh radhiyallahu anhu ko xamanteni yow mom nga jappé sa serigne té nga gis né kat téwlu ko mom né mo nek ci sa kanam ngay wérd ci kanamam té mu nek ki représenter sayyidina cheikh radhiyallahu anhu ki représenter yannabi sallallahu alayhi wasallam di téwlu di teub ci mom di jëlé ci mom ay lèr ak ay secret ay mbot di magal jotaay bobu sop ko ngir yalla ak yannabi sallallahu alayhi wasallam ak sayidina cheikh bu wobaay man nga ko def muy ki nga xamne mom nga japp ci sub serigne ci muqaddami wala ci khulafaay sayidina cheikh yi ndax ñoom ñep dañ nek ci ben chaîne ñoom ñep dañ nek ci même chaîne mu ngi melni rek comme muñ ne silsila moy comme ak chaîne wala ñu jël forme lu melni kurus per yeb ci même boom bi mo ci jaar te ben bo ci japp rek moy japp nga ci kurus gi ben bo ci japp rek japp nga ci kurus motax ko ci tewlu ci ñom ci chaîne bobu ce silsila bi nga xamne mo la jokk la bi ci yunus sallallahu alayhi wasallam ko ci tewlu manam bo mané tewlu kanak ci kaw silsila mu yunus sallallahu alayhi wasallam mom mo gën boko manul sayyidina cheikh mom mo gën boko manul ki nga xamanteni moy ki nga xamne mom nga jappé sub serigne muy sa murabbi ci khulafa nga tewlu ko inshallah dinki am li nga xamne mom lañuy sakku kon lol moy fukel ba ak ñent muy ar-rabi' 10 mune man fatahu istihdaru ma'ani dhikri aw fatahu shay'un min al-khushu' fi al-awrad aw al-wazifa jabarahu bi qira'ati salati al-fatihi marratan awil jawharati thalas marat ba'da tilawati al-awrad awil wazifa mune man ko xamne fatahu daf ko raw istihdaru tewlu maani zikri maanay zikasi zikar gi awwala bok fatahu mu fat ko manam mu raw ko shay'un dara min al-khushu'i ci toroxlu fil awradi ci werdi awil wazifati wala ci wazifa bi mune boba jabaruhu daf kay jagn manam daf kay tabax ngir ni jabrul kaseer manam lu dam nga tabax ko daf kay jagn bi qira'ati ci jang salatul fatihi maratan ben yon awwala bok al jawhara jawharatul kamal fi madhi sayyidir rijal salasa maratin ñett yon lolu nak baada ginnaw tilawati jang bamay jang al awrad werdi awil wazifa wala wazifa manam moy ko xamne kat ndax leg leg man na la dal même li kuy gor gor lu sax di jema telu du tel leg leg man nako dal lu beuri raw ko ci werdam wala ci wazifa te tewlu ko mu nekkon di xalat lu ne mu ne bu boba manam wala ñak toroxlu gi ndax leg leg man ngay tewlu bati ni mais sans pour autant deug deug torox li gi ci war nek ci donc bu woba lol nonu nga bëgg ko dabatal bëgg ko réparer mune bu woba man nga bo paré rek manam bo paré sa werde bam jeex nga daldi jang salat fatihi ben yon yene ci réparer mbollem li nga xamanteni daf la raw ci bir werde bi wala ci bir wazifa bi ci tewlu ak ci torox wala bok am nga benen possibilité moy nga jang jeewrutu kamal ñet yoon ben bo ci def salat fatihi ben yoon baxna bo ci defé jeewrutu kamal bi ñet yoon aussi baxna momit ngi yene ci dabatal ak réparer mbollem li nga xamné raw na la ci tewlu ak ci toroxlu ci bir werdi mo xam muy ci werdi wala wala ci wazifa awradi mo xam moy muy wazifa ak werd ak hadratu juma waye ba ci meme sa yenen azkar yi ngay def jamu yalla ba ci julli comme kero ñu ko doon wax nga julli ni ba selma beug jabru manam tabax jeñ réparer li nga xam na rawna la ci tewul ak khushu bo selma le rek avant ngay changer to sa togaay julli nga jang salat fatihi ben yoon te réparer lool nek non di jeewrutu gamal aussi ginnaw jaamu yalla bo defé sey jaamu yalla ba nopi nga gis ne kat amna ay ñak tewlu wala yu démé non nga def ko yéne ci aussi réparer ak dabatal ñak tewlu gogou ak ñak toroxlu gogou kon lool moy fukel bi ak ñent fukel bi ak juroom al khamis anchar mune wayustahabu adamul akli washurbi athna al wird اثناء الاوراق فالقليل منها يبطل الورد والكثير يبطل الوظيفه من ويستحب تدني دني صوب عدم نياك الاكل لك والشرب اكنان مان لا ني صوب تايل بي باغنا لك باغنا نان اثناء الورد اثناء الاوراق جامني ييغا خامني موم لاي ديف وردي moy ñetti werd yi rek werd lazim bi ak wazifa bi ak hadrat juma bi kon sop nañ nit ki baña lek baña nan aussi ci moment bob mune fal qalil lu neew minha ci lek ak nan yubutilu day yaq al werd bi wal kathir lu bari ci lek wala nan yubutilu day yaq al wazifata wazifa lool nak ay masal yo xamne amna tuti wute ci tarixa bi ngi gis amna ci ñi wax bo xamanteni moy ne budé len lu oyof man na baña yaq yord bi waye ginaaw téré bi lañu jang nañ yam ci bi ni nga xamanteni mom la wax rek moy ne lu ci neew day yaq ndax buñ démé même ba ci werd bi sax masaayi fofu lool la fay indi waat moy ne li ci neew day yaq werde bi moy day tax nga wara werdat day tax nga wara werdat e que ni lu ci beuri day yaq wazifa bi yaq wazifa bi te nit ki bu fekkene dal man na fexé ba baña lek baña nan te yakarna diire bi nga xamanteni mom lay werd wala mom lay wazifa wala wala hadra wa vraiment guddul guddu go xamanteni warna tax mu difi xajal ay lek ak nan de jëm musique bi ci bopam warna ko meuna préoccuper warna ko meuna préoccuper ba xeyna mu muñ rek ba werd bi jall wala ba wazifa bi jall wala ba hadar bi jall bu ko defé nak bu nopé mom man na voilà man na commencé bi bu baax baax han ma sha Allah wa kon lol lu am solo kon bobu moy fukel bi juroom fukel bi ak juroom ben mona way yustahabu ba'da al faragh min al awrad an yaltazim al murid as sukuna was sukut wa yataqabbal ma yaridu على قلبه من أنوار وواردات وأن يكتم نفسه مرارا لتدور أنوار الذكر في جميع عوالمه من ويستحب تدني صب بعد جناو الفراغ نبيغا من الأوراد كي وردي عن جناو بم نبي كي وردي ما بوي دفع سي وردي بكي بديو ولا وظيفة بديو wala hadratu juma ba diwo dañuy sop an yaltazima mu takko ma moy mu observer iltizam observer al muridu talibe bi as sukuna ak dal wa sukuta ak nopi waya taqabbala muy recevoir manam muy nangu muy recevoir am di nangu di dekku ma la nga xamne yaridu moy rot ala qalbihi ci xolam min anwarin ci ay leer wa waridatin ak ay way dik manam yo xamne dañuy dik luy rot di joge ci sunu borom subhanahu wa ta'ala wa an yaktuma ak mu teye nafasahu ak noom miraran ay yoon manam arrêté bloquer respiration ay yoon manam bloquer que ben moment bayi defat ko bayi manam ay yoon yu bari lol nak ngir lan li ta dura ngir manam li ajli anta dura wala li anta dura la muta'alil ngir gem weur anwaru leri azikri zikarsi fi jami'i ci mbollem awalimihi ay mondam manam moy dañuy sopu talbe bi ginaaw bu defey wirdu lazimam ba nopi ba diwo wala ginaaw bu defé wazifam ba nopi ba ñaan ba diwo wala ginaaw buñ defé hadaram ba nopi ba ñaan bam diwo dañuy sopu mu observer ben moment au moins ben moment bo xamné day dal manam baña juk fimu tok ben moment bo xamanteni day tok dal ba nopi baña wax ngir né moment bobu lim ci def moy di dékkandiku ak di recevoir di nangu li nga xamanteni mom moy rot ci xolam ci ay leer ak ay ngot ak ay mbir yo xamanteni day roté ci yalla ay flux yo xamanteni day rot di jugé ci sunu borom subhanahu wa ta'ala di wacc ci xolam ak it muy par exemple par moment muy bloqué bu bloqué respiration manam ay arrêté noyam taxawal ak noyam ab dir ngir leer yi nga xamanteni mo bayiko ci sikersi mëna wër ci mbollem ay awalimam ndax nit ay awalim yu bari la manam moy yaramam ci yaramam légui dina yek ci yaramam sax xétu lu melni ben tangor bu circuler ci yaramam ci xolam ci nafsom ci ruham ci sirram donc yoy yep bu bloquer respiration ndax lool day tax manam le fait que mu bloquer ndax boy respirer day nek en mouvement day nek en mouvement toujours mu ngi ci manam ci multiplicité la multiplicité la diversité la dispersion lay touti alors que bu fekké na da nga bloquer respiration bi lolou lepp day doon lenn jam'u la lolou halu jam'u la manam nga xamanteni da ngay dajale ce lepp doon lenn da ngay nek huître da ngay nek huître nga xamanteni lepp lenn rek lay doon nga xamné même zikr bi mom moy tasaro di nek ci ndax day am contact digeunte sa awalim yep nga xamne zikr bi day dugg ci awalim yep diko leral te lolou tarxiya bu mag mag la ak tarbiya bu mag pour talibé don li lu jara baye xel la lu jara baye xel la c'est vrai que dañ koy xawa ki surtout leg ci keur mboloy mom ñaare buñ diwo rek ñu ngi commencé juk ci ak waxtaan yi di demé non waye li lu jara baye xel la lu jara baye xel ak yenen teggin yépp fukel ba ak jurom ñaar ne asabi 10 mun yustahabu aljulus sufufan aw murabban aw halaqa aw halaqatan mun yustahabu lañu sop manam ci zikari aljulus tok li nak zikaru mbole kon motax ñuy wax moy wazifa ak hadratul jumaa moy hayla la mun aljulus tok sufufan def ay sapé moy ay rani ay sapé ben possibilité la aw wala bok murabban ñu def comme carré moy comme sous forme rectangle comme forme bo xamné en tout cas day carré ni aw wala bok halaqatan mu def cercle ah moy mu rond ñu def comme halaqa ni mu def cercle manam yoy ñetti façon la yo xamanteni bu ci né manes nako def ci zikar yi nga xamanteni moy zikaru mboloy lu melni zikaru wazifa ak zikaru hadr juma par exemple dañu gis ne bu fekke ne beurep bi dafa touti te mbolo mi beuri leg ñu def sufuf moy gën pour ñepp mëna xaj pour ñepp mëna xaj ndax leele buñ mu gaay dañu bëgg def ben cercle bu ki te leg après dina am ño xamne duñ am place te bu dé lu melni hadara nga xamne day durer 1 heure dina am ño xamanteni togaay bi non ci ben position dankalo pendant 1 heure day metti lol ci ñom mo tax yoy yu jar di soralal bu ko defé buñ lal mbalan ni dañ koy tek ci kanam comme bu doon julli fi imam bi di ne legi nit ñi def ay sapé nga xamne sapé yi mën nañu jégelo ndax xolawul muy am ay distance bu ki mais mu def ay sapé té bobu baxna bu féké ni dañu def comme forme triangle wala carré momit baxna nga xamne bo am balan mi nek ci digg bi ñom ñep ñu wër ko bu fekke ni dañu def comme halaqa manam mu doon cercle bo xamne dafa non bobu yi baxna kon te yi manam ci zikr jamaa yi danaka yep yi def ci manane deja dina doon lo xamne dina rafetal jotaay bi bo nopi manam te teggin la kon lolé fukel bi ak djuroom ñaar fukel bi ak djuroom ñet as-samin 10 mune yustahabu ad-du'a ba'da dhikr adid wa 'ala al-murid an yatruka nafsuhu 'ala sajiyatiha fi halaqati dhikr yaf'alu bihi dhikr ma yaf'al mune 'ala warna ci al-murid talibe bi 'ala al-murid ma yaji ba 'ala al-murid an yatruka mubayyi nafsuhu bakanam nafsum ala sajiyatiha ci aw yonam manam mu baña nek diko jema teunk ci dara fi halaqati zikri ci jotaayu zikar bi yaf'alu day def azikru zikri bi ci mom talibe bi ma yaf'alu dimi def ci mom lolou li nak moy waxuñ nak manam nga bayyi sa nafsu ma lu ko neex mu xala par exemple buñ démé ba ci bir masayili fofu daf ko teunkat dané bam dess bu féké né wala même ci yenen téré bu féké né day da koy xalat lo ci lo xamanteni jaadout ci lo xamné jaadout wala lo xamanteni amul njariñ bu boba nak dakay delo ci mais am li dafa bok ci buntu istislam la moy né yow da ngay nek ci jotaay zikr di zikr mais ki ngay tuddu manam da nga gëm ni sunu borom subhanahu wa ta'ala mom moy al-fa'il donk diew yaay nek di taqiya sa bop ak diki waye manam zikri bi mom moy def ci yow yalla sul basantala mom moy def ci yow serigne bi nga xamanteni mu ngi tew ci jotaay zikri bi mom moy nek di def ci yow mais du yaw yaay def ci sa bop dal manam am tew lu bop fukel bi ak jurom ñent at-tasi 10 moy bu mujj bi mune yustahabu ad-du'aa ba'da zikr fa innahu mustajab la mahala mun yustahab dañuy sop ad-du'a ñaan ba'da zikri ginaaw zikr bum ci meuna doon mo xam muy werr mo xam muy wazifa mo xam muy hadaratul jumaa mune fa innahu ngir ne mom kat ci deug deug ci lu werr mustajabun luñu nangula la mahala ci lu manta ñak motax lolu kon luñu soppale sa yo defé sa zikkar ba nopi nga ñaan ligeen ci ñaan gogu nak moy mu doon ñaan go xamanteni ñaanu motax ngiss fi mu def ko ci buntu teggini manam nga def ko ci buntu teggini moy wone sa al faqruka ila Allah izharu al faqr ila Allah izharu faqrika ila Allah wone manam sak soxlo wo nga xamanteni mom nga soxlo sunu borom taala sunu borom do ñew zikkar ko ba nopi dane bo man dama koy ki rek legi manam dang koy ñaan ci ngeenila lolu jaamu yalla gu magal lolu nak bokay def la lay yittel warta doon lang koy ñaan manam mayma nang du jëmmi lolu mais jëmmi na mom dafa bëgg ko di ko koy ñaan bokay ñaan day bëgg bokay ñaan day contane te bokay ñaanul day mer bokay ñaanul day mer man lam yas'alillah yaghdab alay bokay ñaanul day mer motax nga diko ñaan kon pour mu contane nga diko ñaan pour mu contane ak diko wone soxlo go gi nga xamne mom nga ko soxlo mom nga soxlo ngeenelam mom nga soxlo jéggelam mom nga soxlo yeenmandem légui nak lang koy ñaan moy comme li cheikh ibn atha illa iskandari di wax radiyallahu anhu nan li gën ci lu jam bi di ñaan boromam moy li boromam sakku ci mom ndax wërsëg yi yëpp garantie nalako ba nopi yoy yëpp garantie nalako man bu fi nekk yi nga xamne garantie nalako nga diko ñaan ñaan go xamne daf lay fatelo li nga xamanteni daf la ko tek kon li gën ci li ng koy ñaan moy mu dimbali la ci limu sakku ci yow ci li nga xamanteni mom la tek moy diko ñaan njub diko ñaan njegal ci bakari diko ñaan mucc ci bakari diko ñaan sutural ci bakari diko ñaan mu may la sa xol mel ni nga xamanteni non la ko bëgge diko ñaan mu yombalal la yoonu dox jëm ci mom diko ñaan mu may la nga sopp ko diko ñaan mu may la nga sopp yenenbi sallallahu alayhi wasallam diko ñaan mu may la nga sopp xéet yenenbi sallallahu alayhi wasallam julinn sopp nit yalla donc et cetera et cetera donc xéeti ñaan yoy nga xamanteni moy mom limu sakku ci yow diko ñaané par exemple salatu ala nabi ngir mom mo ne ya ayyul ladina amanu sallallahu alayhi wa sallam taslima manam tamu ci ñaan yoy te diko ñaan ngir mu bekk subhanahu wa ta'ala ak ngir ne kat ñaan ginaaw azkar yi ñaan guñi nangula kon yalla nñ ci yalla nangu suñu ñaan kon lool mo doon kon bi ci mujj mu ne wa'lam wa'lam na nga xamne anna jami'anaka mbole ma la nga xamne marra romb na min al adab ci teggini qadil tazamaha observé won nako manam tax ko won nak mom awailu ñi jek ci ahli ñoñu hadhihi tariqati bil tariqa waman ak ñi nga xamne ittaba'ahum top ak nga xamne ittaba'ahum top na len wala ñalen top bi ihsanin mu and ko rafetal bañ observé lolu fa wasalu ñu egg biha ci teggini ila ba ci a'la darajati ala la gëna kawé ci ad-darajati darajay wa arfa'i ak la gëna yëkëti ku ci al-maqamati maqamay iz ngir na kat dafa fekki ne an la wër be wër moy ne tariqatu tariqab sayyidi sama sangab ahmad at-tijani radiyallahu anhu wardahu an nabi amin radiyallahu ngërem allah bur yalla anhu ci mom wardahu tem ngërem loko wa anna tem bolen ci ngërem bi hi ci darajam radiyallahu anhu hiya moy asra'u bi gëna gaaw ci at-turuq tariqay wusulan ci egg ila allah jëm ci bur yalla ta'ala mu kawem bi fadli ngir nak ci ngeneel manam gaaw gi mu gëna gaaw ak minute yi ci ne ak vertu yi ngeneel ci li la amé moy bi fadli ci ngeneel ma la nga xamni li haza sheikh ñeel na bi la serigne radiyallahu anhu misir ahmad tijani radiyallahu anhu adawan nabi min al jahi ci daraja wal hubbi ak kafa manam ci lol motax manam ñi jëk ci wa tarikha bi dañoo samonté teggini ñu agg ci ay maqama yu gëna kawé ci maqami té ngeenelu sunu borom subhanahu wa ta'ala du dok kon képp ko xamanteni top nga len ci rafetal ci teggini jomul ni sunu borom subhanahu wa ta'ala ngeenel yu réré réet ak maqama yu gëna kawé yawé té na la ko dañ la ko defal kon yalla nu sun borom subhanahu ta'ala may ñu jëfé mbolém tégg ni nga xamanteni gis nañ ko ci buntu bi muy téggine suñu digënté ak sëriñ bi muy téggine ki li aji suñu wal bop muy téggine suñu digënté ak mbokk talibé ak téggine yi aju ci maggal wër bi ak talqin et cetera li ci aju ak téggine yi nga xamné it moy téggine zikari yépp yalla ñu suñu borom subhanahu ta'ala may ñu jëfé ko na nga xamanteni non la ko bëggé ak ni ko yone salallahu alayhi wasallam bëggé ak ñu xam non la ko sëriñ bi bëggé té mu nangul ñuko té mu bañño xañ benn ci xéeti ndariñ benn ci ndariñ yi nga xamanteni mu ngi ci biir tarixa bi ak ci azkar yi ak ci téggine yi nga xamanteni mom lañu gis ci barké yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ak ci barké sayyidina cheikh ahmed tijani radiyallahu anhu wa ardahu anna bihi ak ci barké borom téré bi di sayyidi salahuddin at-tijani radiyallahu anhu wa ardahu wa anna bihi amin wallahu ta'ala a'lam subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima allahumma salli 'ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa 'ala alihi haqq qadrihi wa miqdarihi al-'azim subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin.